ni mupia dumbuzitoa ya tike sumumi o mondo materien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mama eu de yongo de jawi shi de apre urenge noti cha longo jawi badia yongo abo dersa de jiko se fana vanu izon jazito izo tina draw za registre tina draw uzirangi cha ini ningio open cha mana mana ndanga construise o wanzani manongo ndima mana adam ndu fa tafubaki ndena wandu waher yezu musu pantara haramia mara mienjio kana akunu na swadikin mimi chama mi swadikin elewa sha just consider kana mutsu do tsa wandu wa wafana no nao nsa hono wonzima donc bila shaka wana wazi njikao hazi nji nazifanya mimi wami tsitradiza musu afuka mimi shiko mori nguwa wunji wa hawa tuti ya andini cha wunji wa hawa ranja utimizie udiyo cha tsitradiza pia cha ntonifanya udiyo pasu kushumari humru rongwa yonzi. Donc abonga buhazi za darsa mimi nazifanya na tuzitoa hauria mauvaise interprétation ya bandu ya wandu idio tungezeni zie zina ngonzi wanye parce que mimi na plan zinyi tsaoni fanya alo kama fanya zetu fanya ngo na da kansar ma critique ngo parce que ni jibu ze critique zao la ta abonga na tuzua kati ngali hadisi ani ha ngo zinyi sababisha njazitoa na bandu ya makalima nayo ambayo yako ikao ikinsha ke hatwari kana kana fana zia kana he dawla france ndi abdi ya ha fana ngo ngondwa zambao shili mkime ne zamba ndengo awe ite ro lisi ndi afu eleza ndo nambi al kan fana sira mazali an kelque so fana abo izo miti zifanya mane halaka mimi ni fanya ndami na mu hi fanya ndami na wangu au wasedi abo mu ngani kaza yo diwe shia warenge note and don't speak shaka ni zitowe parce que ngabo mu vezen tan so kinche wo towe ndi ni unike abdu salam na nuhu wala ni kula ni kula ene miwangu ya shia hasubutambaza li wala aja wa marekani mfano hawunje mnari wa ntabishilo na jawa na jawa na jawa anke niko sortu mingangu ya mshakata tanu waza hatu arutu kina arara ya nungu lizamba wabanu wala kuna kote ya mdu wanaji ya rizingare nisha justi na hili ya ilmu mtu msa salamu wakati ya ka izu pia ni tatu mtu msa salamu ya sumesiwa rasom waka ije daraja daraja tawiyo uyo usinamuru hundebanu هناك نادى بندار من بين منين هي هو بي الى حسب فلان بس كيو كاتيو بقى ما نو كاو كم هزلوا نجوت من ما بروبلم كم لو كان ما سوانا ميادو بنانو انو نو بروبلم او بروبلم نقولوا ها هاوم كين شيها بك ديسكوسيون الله سبحانه وتعالى كي كي اسو لي سيري سلا يا هاي نانو ولا توقعت ديزو كين شان جنا ميوا kenzi ni komante ula komante na remedebe kama baje ambaje na mimi mimi na maksa da mamaji nini ndao donc ngabwa katika ngi peso kama ndio leze mnongo hata homa kana hizo sino ngozo ambaro ma telefoni parce que ndio zile wanai hizo sino ngozo kana kwambia ngo continue heleze wele kujaelewa ba donc ngari fanyo resume ya header sign banu handa ni namba mbu mwanau mwanau normalement wana ni zaban jalousie is a form of hate build upon insecurity wana uvu shinushiengo aba membu wana paskano ngabo wana uvu za permitewa ama hata usilam mkana amaru ndi ya suma Qur'an ya suma sawa ndi ya luna maali ya itawasi wa mwenyezi mungu waka Allah subhanahu wa ta'ala ya rib mtu salamu ya ruwane se permisu ya dangu ya nongo ya wana uvu wa sabi kanane wana uvu ni hatuare hata kutari wana suma lalagu musisi jere ruwane uvu donc afu malala ndo ndo ne mvundo ngonjema Chazan when you manage as a vumbura, so called you on a come knowing and a parlaying of one over, masculine and tonally parlaying in Jau. Near the Guyo to Salam Arabia, don't want be with a permit from down over. Nadona Madi, it was for Miss Mutuanatana, Namdias Missa Kuran. I was young Columbia and Benjamin, masculine and tonally baila. Wolf moon. Jalousie, in forme, ya wadoui, in Berlonua. Ikao, washiha, par insecurity, Mukatuji, I mean. Mimenzu ngulio tso ni mwana nolange na hao hafanya wanumu fulani. Ujani tsa mbala nguwa nzwa presie, cha normal maula wadu yulio. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ambukana. Imaji ya wana uvu, hasadi. Ika uhanga la mdu, kakono mba hindu. Kwa hudu chukana, ulare mwani husuda, ula jaya mwana mwana hindi. Uru halikidi, direct. Harumwe matu ya mwana damu, ya nji, ya infekte mwana damu, ula ikawo yu dangerera hana lazer. And had to arrest her. A boy, one would have Mula one, would he father away, and you could sit a Macafir in Japan. Has to be a cana, is only the Kujis Armand and the Huanadam. Shahones inside Arasa is Obam with a Kuran hindering. She come from Suez Cancer and goes a Kuran by what? Katma the Muzi, she was positioned on Munjin, as I know, ye deeming of yearly song. Donc, a fool, we ma Kafir one while we had to arrest and go. Lezu kana jaluzi yo formu ya wadui wa washiha haruma insecurity. Lezu kana jaluzi kana insecurity, wumli kawa katuji amini. Sijuwa nzani wa sili wano fulani nja wa sili, habunu mrongu wa mfulani asibabu mwadudua izo mwaduwezi wana apre, sababu za mwana za esheki, bahi hujihundu wa diso yungu wa ndwa jine. Habunu wa mandu umu mtrao. Pasuko nilu mamangu juu hafekte hali yo kana. Lefitina la hilo ziru. Pasuko nilu juu hadani, ndia ukazendabo, ya ukalie, ya umenye lehazi, ya utine fitna, ani, nongozi nji danje soft. Apo, ni pasuko hadani mdawa ni nizomu datike na wadui, ndatidwe ingo na uvu, pasuko hizo zuu, za jizambu dingoni, zuu na mavara, zuu na zikazu kambu wa mabade ya roo, kwa hila du mdawa ni nayo, kambunge nayo. E kambu asa wana nayo, ya tujuruzi wakati nga juu huja ngoje na nongo uzi maskini gani soka amanda wala maskini gani shenga paso loji depasa na mandizo fanya uki amanda e shau tulo fikro kama maskini soka amanda paso kikoko kanzi kutina zitena shango tume na mnaio abu yhatari iliyo e yonesu ateno kana never underestimated the power of jealousy and the power of envy to destroy utiparo sous-estime zinvuza jealousy nezinvuza envy mbona uvu. Parce que on a un kafir, on se met là. Il détruit les malades. C'est effrayant parce qu'on a vu faire le palpable de ce qu'on a. Nous faisons, à chaque instant, on a fait une hazin, c'est bon. À quoi tu veux? Parce que là, on a dû y engager. À quoi nous faisons? On a fait la crise, on a fait la, alors ma kunda, alors la katuanza. Alors katuanza, faire un kaka, ouais, ma. Il a roulé, il va toucher dans la fin de ma daïla. A vous déjà, nous le palpable. Bueno, le candidat, il a candidat, oh là. Ah, valola, diao. Ah, valola, nous sommes à la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la amplifier de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin palpable. La fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de la fin de kana mbati paro ambia mungu zanaweza haa hena mungu azifanya mungu azifanya hasira kelke swaza nungu mbia wenjema kwa zembiwe uyore kwa uzifanya wenu ufiga wadha bunziro suke kwa ufanya dhambi uduli venu ilo wata bunziro shaza njema kwa tawo na proje kutina mara uke ntula mba mungu nabu nabu proverb wa shingalizisa na mbukana never tell your dream but show them. Never tell somebody your dream, but show them. Ne pas so one say dream ya ha. Ya entabiri ha misko tani ya ne engineer. Ika wamba anono wa juhure dikuidiz. Shangi pas so one say urende engineer. Abu ka kwa chapsta kwa pasko so urende. Wa juhure de courage wa juhure manu zini. Sha never tell your dream. It's para mambo ya rvia. Kama mina proje flan. Show them. One is direct. Kwa hiyo ndio ile muhimu. Haya. Rija is jealous and you. A jealous and envy friend or family is more dangerous than hateful enemy. Jealousy ndo wa uvu ndo wa roho mbi manzani waho hao mwana nuhu ye hatwari raha na adi waho ya deklarea ina yunu weza kwele mwujuangaza hindi nizwe zanzi kwa sikuwani mwadamu ema tabini wa rambi yukana hena ilmu ya tuanziwa yoyo uvira hena ilmu ya tuanziwa yoyo uvira. Mimi mwiyo ikatundu mna ite sijuwaone sana ngozi nitu mituanzi kanzo hantu mna ite mituanzi lazima hina mwalimu wakatado adanza hina nungepaswa adu zanzi hina nungepaswa adu zanzi pasuko mwujo zira pele bilasha kako umisoma mimi ni urenga ba nuti ndi ujo urenga uoia urenga ba nuti ndi ujo urenga shano mwalimu wawo hina nungo yavo ndiyo na maana wawo ujo zirenga nshama bada hile sungo yukana wakati wangeze noti udiyote na huishia pasuko ngali wanale mwakansi hunuisha darasa shuhina jana nge darasa yore na mwalimu wanale mwupia yore na mahalimu paske demi niweze demi za darasa nduwasu shara nti kutu renga noti kuna paro kandi anjo kansi wani halika nunga hata kia kutu renga noti kuna paro kandi ugo watu jiji paske wero wanga po upitakwe zino jine zendao donk kairi humdu kana adui undeklareo kairi umreproche umkurubie raha na mdu mwana uvu manzani wafu parce que quand dinga na bazino embu wongu jo huta harma tabu ju kan zero quelque soit za ngoza ha ngujo huta harma tabu parce que ngujo ambe wala manzani waho bemu mambo katufanya ho bemza shangu jo huyenga na huta harma problem hata mwana nyuma nyu kila ta kuma familia yo yenga bandu waingo mwana ngabo hasa tani kwa za mdu sa wafu abo wa ahli ya mdu jurende ha maadi wa mdu yongi paso ile shika wa za mungu au hai zila jalousine ze uvu wa mdu udzishi hambabi. Ya pia nga armahindi mtu sasalamu mtume Yusuf wakaya ingwano wanaanya. Zila pia la misomu. Wafil kiswasa wa ibra. Mnyezi musu matana rambi wakana haramweza kitu nga wa ibra. Wanuka Allah subhanahu wa ta'ala fanya Qur'ani. Ike preske matie ya kiswa na matie ya hukmu. Yo hanga wa ibra. Paske kuna parojo kana nketi paka ngosu yo. Nongo za avira, istu arna hindi ni uza analiji. Toko, abu nongo za wadui. Inungo wakata wale nzi uswafi. Mkado kanza bengwe manzani waho ka ngapaso unda tatibu mdebara sanaye bengwe ngudu ka hundini ka honoka we ikau tumambo ka yena uvu ngapaso ndo bana tukawa mbwa wajue ntino ngudu ka wajue ngapaso watawe paske wangu wajue kude truize wajue kude truize wonde wa mwana sikile sare leo na usunya nao jaluzi ne zadu za mkalizi anumdu mkalizi wino normal wa Aristote, Sokrati wo. Sokrati ambokana. Strong mind disquise idea. Average mind disquise events. Weak mind disquise people. Mwenza ankili, ye kaji mwumwa ide. Aba, nitukotani finjao. Ide, makalimahi pia nguza ide. Wanwa kawangi da wale munu wansi pia, ufu mbwa aktualite. Azalafa njao, wagwe, oi, haa, ifalante rema, jau, aktualite. Ondo wenji wako wanadamu. Awudija, wawote wanadamu walona akili, shawote sima chui. Wafu mbwa aktualite bahi, jisa zibiri. Che le chui, yeka jumovu mbwa wano. Ani kahunu maadamu kwa wakatawa hiyo wansi pia, jumotwe lezo kata. Abdullah ibn Zengudu Abdullah yafanya ay bo hay fundula hatari ha ani juste noto hawo ay pirna la dumo mo master yo ani wala garbage karamba garbage yupo be afu izokweli he kam fanungo kaliyo manadam ezko jiri hunde wote do comfort sikuwa na fort na hansi mfano mimi needs akunga mufata tibwa tana mbika wala dilaha hibi ala seda hibi ilinelezo kawana mimi sina mamiche ina daraja tawo huele ukawana environment shi ile environment jema pasuko ndo ntipinga ho hamanda we welo hawe ina daraja tawo yenzo kana ngo wewe nga wewe mimi mara hanao abo yo ani ukalizi inu insecurity ama ndele yo yani c'est une manque de confiance obligé ou do utumiza ndo zaya ili ba wewe jisanto kana wenga we pour te sentir bien dans ta peau ou jisanto kana wewe de mwema Ah voilà. Hein? Vous avez un examen? Vous me dites. Et classe pire, voilà, les relais de côté, je suis quand examen. Il a mis un homme indice dans la table de cana. Nous avons tout dit concentré avant, nous sommes discutés dans la dîner. Avant de la Socrate et Randa, et nous nous d'abord de Mikao et Kadumo Vanada. Armana, Arwan Zadil, Armain, Dinim, Yazim, Total Arabia, Bintou Salam Arabia Mahadis. Ayo Hibu Hadukum Antakula, Lahma Ahi, Maitan, Fakar, Yokur Anibo, Yokur Anis, Hadis. Amgabum Zimadani Yajo Diviwa. Yale ani le pindala he mananya ani hikme ilo harme ayiyo yo yishili asini pa kazo ntipia parce que quand déjà ngo du moto vuma wandu abongo lo wandu na uamenya hafufa sa fata ngamjo ani hukangamjo tuki wanizo mjo tuki wanizo nizo ngada na bengo uju handa shilo ngo tuki parce que na mada bulo ngo za pile mada mkiwa katina ta haya abongo zo swa dala harita hadarisha ngo amada hizo hawe yake hizo ngombe ukalizi yono ngo hata risho so so so okay eraru ni atawa kati ya sudi zungara se joao ndo yo e proverb ko dio ashingereza kuno hamba the time is man cha e kweli sinena mna hiyo life is man time is life time is life. Because if you have life, you can have money. But money don't buy life. Kuna paro kana ma pesa yuka hulu wakati, yuka hulu wa hayati. Na uhayati uhula ma pesa. Ikanga na wakati, ikanga na uhayati, uju ta ma pesa. Kwa na uhayati, kwa uhayi, ujuta mapesa. Sheka kutina uhayati, ya wukuna ujuparuta mapesa. Na mapesa, kada paruta sina huli uhayati. Ya wuna rubana, time is not money, time is life. Uhayati, na wakati, hundi uhayati wa manadamu. Walansura, ina insana fiyo. Ani, paskwe, se la construction ya hena nungo. Mnyezi muswa hena nungo, umuri wa madamu watunga mia. Umuri wa madamu watunga mia henu siku, hasipabu yukana wa. Wakati wa mungu. Wanuka usha mungu ufete anniversary ya mungu. Ani ila mungu ni mula bawa manadamu. Ufete buwasa wangamizo hata ha. Narumu mungu hati wa manadamu. Hena mungu. Natueleza ima mungu ya manondiyo. Nipasumbi hansa mpila juita. Ya juhi na mnaladhimu ajeri. Ya ajeri za mungu. Hena subu hiwe juha. Jinike proje. Lewanta wanifanya mungu fulani. Kwa miasiwa hija ufanye bila. Hei mungu inisi wasulisha. Inja wasulisha. Mwisa mungu jude volie. Chaka wote ju hama mbuzi ulala mbuzi ro hama mbuzi kusema ngo jao uji satisfaze masuka alhamdulillah awaz hadi asafa alhamdulillah asafa paske kut asafa hinde kutuika uji asafa za barindini kuna sheno jibata za barindini irani kawaido kaza ngo pia safa ngo pia safa ti hajana safa chama mbuzi safa tijosha au safa ngo kwa tuzuko aparo ani elu hawa ya hatu yo luhambi ngole hadisi ngo sikio lazima sikie safa paske kawa hanso objectif ngo sikujo ka safa no sikujo ka safa ekakuja atenye objectif ya hawo keno kirwa mbo sikungo sebo umze je oh safa safa safa ngo safa je nase ngunta ukatsuki donc abunwa na demu paswa kana objectif na nge paswa respect e ndini nuno ni mu safa yango kana. Time is free, but it is priceless. Wakati wobure, sha wali, wali swafi. Naramba wobure. Zabari hindi, you cannot own it, but you can use it. Kuna ujua, uirenge wambeyo ya haho. Paskwe kwa timla parangu wakati tufason, wakati wongo virao. Shango ujua urumiyo wakati huo. Abo, shikomoto shwa mukana, bure hali ndani ba bure hali wakati huko noko kula ila suringe dio kuja kuno libiso kana ila suri jenge paso libe bela suri ja ya dhuhuri jenge paso libe shenge mfano nuta halibela suri ya libo wakati wa hela suri bango luka kuja wallahi mnda dio leo kadera ho ah kesi pasa ila suri ntoni virabu na nsi libio ka ukani wa suri bana donc ya bune paso leo ka wo bure shadi you can own it ngojo jo ukenu you cannot own it. Kuna ujua uzingare, but you can use it. Ngovirango ujua urumeshe kuna ujua uzingare. You cannot keep it. Kuna ujua uzingare utibuje. Kuna ujua zieke na suyo keka iji. Hile zimange juo kuja. that you can spend it. Shango di jua urumie. O jua urumie wakati wula. Kuna jua uzingane, shango di jua urumie. Kuna jua ukewa haho, shango di jua urumie. Okay. Once you have lost, you can never get it back. Eka wakati usa utawa, kuna utawa shinda uwasudishi. Hakuna mama ekwele, kamule ele ukana. Inumbe ndikao aninge virao. Nudu jua yerumie, shaka nudu jua yezingara. Paske, bumzi nchoro ne filmu inu. Haa, ntina wakati. Shango mwe filmu yungi ya ungo jua uiwone. Shambe ndu ibi lawika kunu jua uiwone tena. Nyungi blije uprofite. Paske yungi biro direct mfano. Abumbe ndikao rambu kana. You cannot own it. Kunu jua uirenge uyehe. But you can use it. Why you don't use it? Zabaru chua yuso yerumie. Profite urumie wakati uo. You cannot keep it. Kuna jua uirende ya haho. Binafsi. Shango jua uirumia. Pasu kwa mungu utawambendoya ike ya hahe mwota ugari. Mwota telefoni ui ike ya haho ilu uirumia. Shango jua uirumia shakeno kaya haho. But hii profito maksimum wakati ilo ya bo uirumia. Ilo ya bo shekwa hangu hao. No. Okay. Mle mevo. Mungu ni mwezi daje kuhu zilo hunu. Mle mevo. Na hatu hari ya mdu nishine ni mdu mle mevo. Zanesi wa armaye dar sabala anyu de kroje mba ramadan gozan sipi. Utu kalizi, unumson, manyasi wa leten gozan mtuwa bala, lole mevu. Bah, gino mavoji amini. Gino mavoji. Balezi landa abo, wala haru haja jayishie, shabu haja yani kiyo, kanange paswa ste hizeno goma mba wani. Haa, misi mbo ste hizeno. Hayeleza ndo bala, mtu aminu kandushina ste hizeno gozan. Shaula kajo libe na wili ranziba na mbwana ularu haba na mbwana wala libe na wili zinji alibe na wili haja ejete tiji volo volo haru ha volo volo haja goba juu hawaru haba volo volo direkta haja hun se pa la premier fois jo hun haso wani zanungo zinu abonuru mama wala kati konfu wala ngu juwezo ata hao cha kati suiri nizo ata hao hafu izla pi ya zungu zinu bala praole wale mewa ani halafu mdo kana hatu aramada ngana anu hamono ngo engen jakaban ok kwa suto nuhu li hedanja ule mewa Sirahati nza kutumika nza feiva. Hajuta virusi. Umza hadithi mkwede ni hili hili ya sisi wa inu. Hengwa mbolo neje. Haizo kwa hili kari rensi ba. Ujumune ba ho, rensi zila uwe uta hao. Paskwe yenge na virusi, lazima yo tie virusi ulo niyo. Awani waka na wando wano tipe. Paso, tuka uwe uwe yenge bahi. Uende hule nao. Paskwe manada mle mevu, uumri kao. Wallahi na dunka na upawo ujere isisi. Engo ni sisi, omara la wano hao zisiwa. Ya amiru mu'minina. Ibanza bandi ni watu paru wana dene na mundu wa shindo. Mumiti hana sekre nzima. Wakati u urelashe wu, ulando wakati ni kwa kushinda. Bada sule mewa sawa. Sule mewa sawa. Wanambu wana hataru janga wakati kwa niladu murichili. Mimi mnashubira mtiti. Wakati ni kwa shinda. Ani ngosubiri yu. Kwa hati mwana demu ya janja enshinai. Kwa hati mwana demu ya janja simbuhe. Kwa hati mwana demu ya janja ya raswa katahai. Kwa hati mwana demu ya janja ajonwani. Hatujuanzala ali ya duhu na mamataka. Shahazinu, ze souffrance ne ze tabu. Dwe zisozo maadamu hafusili. Donko, ya kuma maadamu yabaso subira. Le contrari ya ule mevu subira. Tukabana wa mwambu ya lo strong. No. Amani zuru juko naruma how you think big. Na mnajemu fikira juu. Mkalonga lima tajiru wala. Ukanabala wala. Nguwao na ziungo special neza hao. Jumkini shata wenga wena kibira hanao. Shao wa subiri ya harumadongo. Hena maada majujua ketajiri. Shao kati mnudo tayari ya hulwanzi kwa kazi ya tajiri. Ule mengu wana 1% ya roisiki. 1% matajiri. 99% mapovu. Zabarini. Hasibabu yokana. Ye 1% inu kwati tayari. E 99% inu kwati na ze karakteri za he 1%. Busha na mwagawo. Ngawevanu, anuhusomeso ina mnayoka tajiri. Shani tukwenda tajiri. Harumawo usuane dini, nganihoneso ihaki. Shani tukwenda mduwa haki. Allah subhanahu wa ta'ala hambi mtu mwakana, kuno palo shinda uoko wa manadamu. Ehidayo wa mjizu subhanahu wa ta'ala. Ihaki anjohoneso kai haki nda inu. Wanduwa ihaki nda wanu. Shaho hokoa ya Mwenyezi Mungu. Mtina ka huforza ndio mkana manono ngofulana ngofulana ngofulana. Baada ya ya hidayah yoyo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anjo honesa na mtina hujisha tamorongozi enamna ya mrufa yake na mapesa. Ni comme ça, non, il est. Même si c'est la 88. Il m'a mis là. Vous êtes la 90? 97. 97. Ah, vous êtes la 17, ah, vous êtes la 98? Ah, 88. Yo, 17, 10 ans. Ah, oui, on a 29 ans. Donc, si on le voit où, Haya, Mimi, Abahar Zamboyin, tu lui donnes un chouhang. Tu lui donnes un chouhang, tu lui donnes un chouhang. Tu lui donnes un chouhang. Mahamid et Kamil, tu lui donnes un chouhang. Tu lui donnes un chouhang. Parce que tu construis un nouveau cas, mais tu n'y as pas de paix. Tu lui donnes un chouhang. Tu lui donnes un chouhang. Tu lui donnes un chouhang. Tu lui donnes un chouhang. Tu lui donnes un chouhang. Tu lui donnes un chouhang. Avant de voir Ils ont dit que nous avons 80 minutes et nous avons fait un bâtiment. Si nous avons fait un bâtiment, nous Et risque n'est pas limité. Et Dieu dit, avant que vous dites, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, Je suis un homme. On le matui, on fait hasard pour ma pèse. On le hène aussi qu'on a tiré ma pèse. On a voulu de ma courve y a hène ma pèse. On a voulu de ma voiture na hène ma pèse. On se couvre de mon ouade, on va faire. Oche, chacun nous a bien ouvert nous. Chaque fois on a des mons enquiri. On va conseiller ma pèse en faisant la ouade. C'est grand sano, c'est zibua, duka. C'est quand c'est grand sano, on a de ma courve y wa hango. On est revenu hène aussi. On fait non, on fait non direct. On doit nous en quitter, quoi faire avec ma pesa? Chamani work for them. Ma pesa yo fanya hazi. How? Ndi mama kaya. Bodo shukana. Ha? Tawana ngozo tajiri. Wana wizi nuzirato ilo silamu. Nyezi ngu tahadharish. Mkumea tahadharish ya wakarulo fanya hazi asibu ma pesa. Paske, izi nya suwaza huu silamu tupia wana notali. Paske uwa sklavajizmu. Ngozo nabiyo tayo ma pesa. Kuna parokura asibu ma pesa. Kuna parokura. Shahu fanya tartibu wewe yo yo yo. Utike mtuwa na wahe dunia, shahe dunia ke mtuwa na wahaho. Izo nizo rambilwa. Washashi ndoele waho. Ibale manava la hindi. Mtuwa sasa salamu. Uo, haka ufanya hazi. Haka mbuma. Haka mhaulizi. Heni usikuwa kahenda. Kajenda kumia gunzinga fao. Kanona mba hindi. Umyezi mwia mnike hikman. Umyezi mwia mkana. Mwia mnikuwa hikman. Umbwa nikuwa nema mkuu. Hafa strategy wa sayelewe manahe dunia ni namna ufanya hazi kalipara vazi tena atuloka nti mapesa hija hapa ngoje shamduanda mume alalala hapa ndo msiri ni anapata mru upashe hadithi hiyo hakaansi amwisukana ibanu wewe hazao yenda ya mimi anifanya ibada ndio yendo rudiunika shaulewa kilando di mwana amefanya zani amwambukana mru wewe kairaha nao hizo kweli shawahelewa naye namna ya heter mwingine ndio sasa hakaansi hakonstruziwa na damu ishia nchukritike anaweza spree hakonstruziwa na damu mada kwa nifanya na mina webanu haweleza ukanavanu e dunia inu e kamra ni hama korvei wa hangu nyuka hen edahari ilazumu ribu tume akhira mwelewa mwelewa na mfenja mfenja ok mtume dakaransi mnyezi mga mnika gradi yukana hena kodo waju wana hena kodo waju wana ima taka waju hundu mtu sala mgena 5% na hizi khanima ujua khanima mwitendo gero mtume ranzi hani anikwe hikima hiyo katila bezu mgena nuhazi mtu kansi bala mwende wale memadina wajua hanyi sale mataka anikwe 5% awa deja e dunia irende hamu wala masohaba wafame au mtu sallam ha hazi wa wala masohaba wanzi pende namna wado wala wahaja wajomu wajoku jajomu Abu Bakr wajaja ya di namu yu yu kari fanya hazi tena umanadamu muislamu kakipasa adu fanya hazi henu usti yungu kufanya ibadaje ni akira nga paso 24 uitume haungi paso hunde tartibu zijoko humisa hunde dunia ni uyanshi zinde jani beha vanda minawa ni musome se namna ya ukatajiri chanzo uranda tajiri paske ndio mkishieni hole zata za ngona hole za zata kwiko lewa tanongo au mimi tsambosha hauwe leo shika kuzi practice au wewe nsina ngatena tamana donc izo ni zenza hele zo kana nge paso za ngona za mbao kana uzirenge wa serio ujinike wakati utamkana ha tujani kenzi bana tujani na wani tedi non alhamdu mungu na khere zinji na aswa banu zinu za mbao ni mafiti shala zile practice zo kuzi fanya mimi nawe bubumu mumu na jua sudukani jarfinja jarfinja zile nzi pratiki anjo faya zinu ndina ula uzeka ngoju kufaya zila mwazi batse nina mna yuwa tukara mbufanjao ambaba ambaba ambaba ambaba ambaba wakonstruze nungu ika uyu uyu ngoju zunga faida sizo ngajua kuja apra ngoju zivana isha abwa mle mebu awanga ndaru mwa msirafi mbuwe sirafi hawezi mzo msipie kama ngewe sirafi awunze kasikio hata mwujufa sirafi wakati sirafi wano msipie shaa sutani za hemali ntosa ma konsha 5% iban zinu parozishia zinu ka hazimtu mwa kufanya wewe naona njashia kanadi hazi unaona nikwambia kesho bahi hiyo kana mtu maka isha kwa yani ile jiki nuko atimla parozina data ile wapa mtu wako fanya hazi ndini mtu mwako kae mtu ana kwa yenshije hakodofa biashara kwa timla parozina mtu mwako fanya biashara badala ndio mtu mwezi mkamnika hikma mkafira nana amelezi strategy ya dunia hii ni paswa nge dunia ikimu mdu mwa hayo wallahi la ndimu katata kabazi 5% inyo yu hata yambar mwe Qur'ani yambar mwe Qur'ani na hizo pia yomi somo ya mtu mwa hata namna na lazima yeshi awezi ni sisi e amiri ni namna hiyo wajofa hii namna hiyo shabu ndezo ndu kuja mwelezi hizo ndu zifanyaji au kapta wafaze kuru yomba ungu shara kwa muraba kwa nungu nchipitu kufa strategi za komersi ndawe na mungu wewe timpaka ufanya hazi mdema pesa mungu konstruize mungu lo vala wale kodi hanifaliza vwata ni konstruize anjoro wakati nene nangali wano hazi mwafanyoja mwafanya pika bada mungu ndu kalibro fanyo mwaza sawa ndiwa kreye ya saya mungu ndiwa kreye wa saya sizo pia izunga po hukuma za kislamu etartibu za nungu nchipia lalazimu lalazimu zijiri eka mungu fanyo strafi bo shekha kujaparo wa sudi lahano paski manadamu nge pasao ya rumiwa katawahe pia haungwa imali yao pia haungwa mnyezi msubana wa taala harambi peke wa milia haba mtsito weze mali zahanyo hali yoka mjenda mlaumula shia termo mtsito weze mali zahanyo hata mjenda mlaumula pasko wala wawanika leo mema maa ukana dhimi libala mwofu maa wana mina problem vana hae zingaru mtuwe dhimi lila ujabala mauru ujamuna mwakana mina infra mina ralikum mina problem ralikum kujamni kazo hajulau uma mahaho ibanu hata uma nada muhindi hata ralikum na balenge hurenge zeme umitsano mnika hurenge zer jana na maja aziwizi ngapi na ngapi wode kreye hazijodo udonda meno mnika kajula uma udu nizima mkana mtsitoze mali za hayo halu kamwe mlaungu wala mtsi mtsike wa huhuru wotowa hama mremwe mihono hanyu fungwa nenze ntsingo mwone hadisi. Ago ilazmu rike omilie. Kesi pasa mwade mwade fai sa. Paske Israfini namna yu hena na kongo tusahau ke kufanya shinji umenye wakati na wazi nizongo nzi pia kredi uirenge ute kredi ya demili wangale nungo zama fitaru ma YouTube yanga mizi vresi li sirafi nungo pia jyo sirafi nungo pasu mwaladamu ya jirembo chwafi ya fanyi ututu wa limite ututu wa limite paske udushuka na oi mhindi wale manabala sisi hunu rajaro unukono wa hindi de matajiri wana hikmelo vala mwa imu tutu chwafi mhindi ya timu paske sisi kadoparo na mdu ulona duka unikati wa hindi awore leo kana homluka tajiri mwe paswe ya fanyo tutu chika leparo fa aplikasi na yule shiki kika leparo fa aplikasi doko arengano tiyabu uwanzike kabioro jiri insha Allahu apranitu mwasabali kweli sanzima nchi olewa.